Czwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda ma nadzieję, że wybory odbędą się jak najszybciej w sposób bezpieczny dla wszystkich. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało testy przesiewowe dla górników ze śląskich kopalń. Ponad 10 tysięcy dzieci wróciło do przedszkoli i żłobków, podaje Ministerstwo Edukacji. Z bardzo dużą satysfakcją przyjmuję, że doszło do porozumienia w obozie Zjednoczonej Prawicy. Tak prezydent Andrzej Duda skomentował wczorajsze wspólne oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa porozumienia Jarosława Gowina. Politycy uzgodnili, że wybory nie odbędą się 10 maja. W tej sytuacji Sąd Najwyższy stwierdzi ich nieważność, a marszałek Sejmu ogłosi nowy termin. Prezydent mówił, że niepokoił się tym, co w ostatnim czasie działo się w obozie Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o to, że członkowie porozumienia Jarosława Gowina nie byli zgodni ze swoimi koalicjantami w sprawie zorganizowania wyborów w sposób korespondencyjny. Andrzej Duda zaznaczył, że do wczorajszego wieczora włączał się w negocjacje w tej sprawie. Tym, że no był tam kryzys, były zagrożenia tego, że może dojść do rozłamu. Sam prowadziłem także i rozmowy z panem premierem Jarosławem Gowinem. Prezydent dodał, że z satysfakcją przyjmuje wczorajsze porozumienie, bo daje ono, tu cytat, ogromne prawdopodobieństwo, że jeśli wygra on wybory, polityka Zjednoczonej Prawicy nadal będzie mogła być realizowana. Mam nadzieję, że wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone jak najszybciej, w sposób bezpieczny. Andrzej Duda zwrócił też uwagę, że dziś w Sejmie Zjednoczona Prawica głosowała wspólnie. Karol Surówka, Polskie Radio. Będzie przesiewowe testowanie górników w kopalniach, zapowiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Taką decyzję podjęto po tym, jak główny inspektor sanitarny pojechał na Śląsk, żeby koordynować działania związane z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. Dziś rano resort zdrowia poinformował o 158 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem, z czego połowę stwierdzono właśnie w województwie śląskim. Liczba zakażeń jest dość stabilna, jeżeli nie ma nowych ognisk, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. I jednocześnie zaznacza, że te w ostatnim czasie pojawiają się na Śląsku. I w dniach, kiedy przybywa nam zachorowań wśród chociażby górników, to te liczby są wyższe, kiedy nie ma ognisk. One się stabilizują w granicach 300 już zachorowań na dobę. Zdecydowano, że górnicy będą poddawani przesiewowemu testowaniu. Ponad 1000 próbek dziennie będzie pobieranych w punktach drive-thru. Takich ekip wymazowych, które będą stawały pod kopalniami. Będą uruchamiane dwa kolejne laboratoria, które będą mogły testować w granicach 1500 próbek na dobę na Śląsku. Jak dodał rzecznik resortu, do czasu uruchomienia tych laboratoriów próbki będą trafiały do sąsiedniego województwa, najprawdopodobniej Wielkopolskiego. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Ponad 10 tysięcy maluchów wróciło do przedszkoli i żłobków. Od wczoraj działa 1600 placówek. Wszystkie w rygorze sanitarnym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Samorządy, głównie w małych miejscowościach, zdecydowały, że otworzą placówki, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Pozostałe samorządy niestety nie były jeszcze gotowe na przyjęcie dzieci do placówek, ale wierzymy, że jak najszybciej uruchomią opiekę, tak aby wesprzeć szczególnie tych rodziców, którzy ze względu na charakter pracy zawodowej nie mogą zostać ze swoimi dziećmi w domu. Dla nas kluczowe jest bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Przedszkola pozostają zamknięte m.in. w Zamościu, Gdańsku czy Warszawie. W Moskwie może być nawet 300 tysięcy chorych na COVID-19, oświadczył mer miasta Siergiej Sobianin. Oficjalnie w stolicy zarejestrowano prawie 93 tysiące osób zakażonych koronawirusem. W całej Rosji od początku pandemii zdiagnozowano 177 tysięcy przypadków zakażenia wirusem. W wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej mer Moskwy Siergiej Sobianin podkreślił, że im więcej osób poddaje się testom, tym większe szanse na szybkie odizolowanie zakażonych od zdrowych. Według wyliczeń urzędnika w ponad 12-milionowym mieście zakaziło się co najmniej 300 tysięcy osób, z których do tej pory zdiagnozowano ponad 92 tysiące. Naszym zadaniem jest właśnie wykrycie tych ludzi i umieszczenie w kwarantannie, żeby nie zarażali innych, w tym swoich sąsiadów i kolegów z pracy. Władze Moskwy od 12 maja wprowadzają obowiązek noszenia masek i rękawiczek ochronnych w środkach transportu publicznego. Rosja ma już przygotowany plan łagodzenia rygorów powszechnej kwarantanny, ale zdaniem służb sanitarnych na razie sytuacja epidemiczna nie pozwala na to. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

się kończył świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczy słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Noc nie zawiało. Pospadały liście z drzew. A ptakom zastygł w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psa. A czarci syn w rozwój gwałt. I jacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk. I po wszystkim mi już nic. Na czarnej panoramie nieba. Końcowe napisy. Żona przez tę pustkę, jak przez zero daje pustkę. Trudno uwierzyć, ale to był Dawid Podsiadło jako gość grupy Hey. A to zapomniany wspaniały album grupy Four Hero. O pewnym kwiatuszku zespół Four Hero. Śmiertelnie obraził się na nich Iggy Pop za rzekome podbieranie mu fanek na wspólnej trasie. Jim Kerr, Simple Minds, do dziś wspomina ich koncerty i mówi, że byli czarujący, oryginalni i wspaniali. Janusz Kamiński kręcił im teledysk, a Ryszard Chorowicz robił zdjęcie na okładkę. MTV uznało, że są jednymi z najlepszych w Europie. Oczywiście mowa o Myslowic, dwa klasyczne albumy zespołu. Miłość w czasach popkultury i z rozmyśleń przy śniadaniu dostępne są od dziś w formie cyfrowej. A my z tej okazji, choć to pewnie nie ostatnia okazja, gramy utwór tak zwany ulotny, który znalazł się tylko na singlu. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. do ostatniego oddechu. 14.27 minęła, powieść dla młodzieży już czeka. Wcześniej dzieło, które ostatnio wspólnie i chyba zdalnie stworzyli panowie Benedek i Krawczyk. Jestem mrówką, jestem szczurem i jak wół idę wciąż pod górę, wzięty na cel, złamany na pół. Rozpadam się, lecz staję znów. Nieokreślone są granice, muszę wciąż iść, choć brak mi sił. Biegnę tak szybko, jestem już blisko, zanim zamienię się w proch i pył. Nie ma, nie ma tego, co chcę. Nie ma, nie ma i ty o tym wiesz. Nie ma, nie ma tego, co chcę. Benedek i Krawczyk. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 16. Wyszliśmy oknem mojego pokoju i skradaliśmy się po występie biegnącym przez całą długość chodnika. Baryłka i Chyży zostali w stajni na samym skraju Mayfield, a nam udało się przebiec całą tę drogę tak, że nikt nie zauważył naszej eskapady. W połowie drogi Charlie przycupnął za wysokim szyldem, żeby popatrzeć na największego trapera, który tuż pod nami opierał się o palik do przywiązywania koni. Dołączyło do niego pozostałych trzech i cała gromadka stała w luźnym kółku, rozmawiając ze sobą przez swoje niedomyte brody. Pewnie są postrachem wszystkich piżmaków w okolicy, szepnął Charlie. Ale to nie są zabójcy ludzi. Skazona ich przywódcy. To on ukradł futro. Jestem tego pewien. Jak się z nimi spotkamy, ja się nim zajmę. Zobaczysz, że pozostali uciekną już po pierwszym strzale. Traperzy się rozeszli, a my posuwaliśmy się dalej po występie aż do samego końca. Zeskoczyliśmy na dół i wkradliśmy się do stajni, gdzie zobaczyłem stajennego z wystającymi zębami, który stał przy baryłce i chyżym, tempo się w nich wpatrując. Słysząc nasze powitanie, aż podskoczył. Nie chciał nam pomóc z siodłami, co powinno było wydać mi się podejrzane, ale byłem zbyt zajęty planami ucieczki, żeby się porządnie nad tym zastanowić. Dalej wszystko potoczyło się tak. Właśnie odwiązywaliśmy z Charlie'm swoje sakwy, gdy czterej traperzy wyszli bezgłośnie z boksu tuż za nami. Kiedy ich zauważyliśmy, było już za późno. Mieli nas jak na talerzu. Celowali nam z pistoletów prosto w serca. Gotowi do wyjazdu z Mayfield? Zapytał największy traper. Właśnie wyruszamy, powiedział Charlie. Nie byłem pewien, jak zamierza to rozegrać, ale miał zwyczaj pstrykać palcami tuż przed wyciągnięciem broni, więc wytężałem słuch, żeby usłyszeć ten odgłos. Nie wyjedziecie, dopóki nie oddacie pieniędzy, które jesteście winni panu Mayfieldowi. Panu Mayfieldowi? Odparł Charlie. Waszemu ukochanemu pracodawcy. Powiedzcie, a łóżko też mu ścielicie? A w długie zimowe noce grzejecie mu stopy w dłoniach? $100 albo zabije. Pewnie i tak zabije. Myślicie, że w tych futrach i skórze jestem powolny, ale zobaczycie, że strzelam dużo szybciej, niż się wam wydaje. Zdziwicie się, kiedy znajdziecie moje kule w swoich ciałach. Charlie odpowiedział. Myślę, że jesteś powolny, traperze. Ale to nie strój cię spowalnia. Winny jest twój umysł, bo moim zdaniem jesteś tak samo głupi jak zwierzęta, na które się czaisz w błocie i śniegu. Traper roześmiał się. Albo przynajmniej udawał śmiech, pokazując jakąś tanią podróbkę lekkiego i miłego usposobienia. Powiedział: patrzałem wczoraj wieczorem, jak się upijasz, i pomyślałem, tego wieczora nie wypiję ani kropli. Będę wypoczęty i szybki. Na wypadek, gdybym musiał zabić tego człowieka jutro rano. A teraz ranek już nadszedł, więc pytam się ostatni raz. Oddacie pieniądze czy futro? Dostaniecie ode mnie tylko śmierć. Na te słowa Charlie'ego, które wypowiedział bez trosku, jakby mówił o pogodzie, włosy na karku stanęły mi dęba, a dłonie zaczęły boleśnie pulsować. Charlie działał w takich sytuacjach cudownie, z czystym umysłem, bez śladu strachu. Tak było zawsze, chociaż widziałem to już wielokrotnie, za każdym razem czułem dla niego podziw. Zastrzelę was! Groził traper. Mój brat odliczy, odparł Charlie. Kiedy dojdzie do trzech, wyciągamy broń. Traper kiwnął głową i schował pistolet do kabury. Może liczyć i do 100, jeśli tylko chcesz. Odrzekł, na przemian rozwierając i zaciskając dłoń, żeby ją rozluźnić. Charlie zrobił kwaśną minę. Właśnie powiedziałeś straszną głupotę. Wymyśl coś jeszcze. Ostatnie słowa powinny budzić szacunek. Będę dziś mówił jeszcze przez cały dzień i noc. Będę opowiadał swoim wnukom o tym, jak zabiłem słynnych braci Sisters. To przynajmniej ma sens i stanie się kiedyś humorystycznym przypisem. Charlie zwrócił się do mnie. On nas teraz zabije, Eli. To były szczęśliwe dni, kiedy tak sobie razem jeździliśmy i pracowaliśmy, odpowiedziałem. Ale czy rzeczywiście nadszedł już czas na ostateczne pożegnania? Zapytał Charlie. Jeśli się przyjrzysz bliżej temu człowiekowi, to zobaczysz, że nie robi tego z przekonania. Spójrz, jak mu już połyskuje skóra, gdzieś w głębi ducha słyszy głos, który mu donosi, że jest w błędzie. Odliczaj, cholera! Wściekał się traper. Właśnie to napiszemy na twoim nagrobku, odparł Charlie i głośno pstryknął palcami. Licz do 3, bracie. Równo i powoli. Jesteście gotowi obaj? Spytałem. Ja tak, odpowiedział traper. Gotów, rzucił Charlie. 1, powiedziałem, po czym obaj z Charlie'm wypaliliśmy z pistoletów. 4 naboje jednocześnie, a każdy dotarł do celu. Każdy roztrzaskał czaszkę. Traperzy runęli na ziemię, z której żaden nie miał już powstać. To był nieskazitelny, najsprawniejszy i najskuteczniejszy mord ze wszystkich, jakie pamiętałem. Kiedy tylko padli, Charlie zaczął się śmiać, ja zresztą też, chociaż chyba bardziej z poczucia ulgi niż z radości, ale wydaje mi się, że Charlie był rzeczywiście rozbawiony. Pomyślałem, że fart nie wystarczy. Trzeba jeszcze mieć zrównoważony umysł, żeby zachować spokój w sytuacjach, w których przeciętnemu człowiekowi do spokoju bardzo daleko. Traper z granatowo-czarną brodą wciąż jeszcze dyszał, więc podszedłem bliżej, żeby mu się przyjrzeć. Był zdezorientowany i rozglądał się rozbieganymi oczami. Co to był za hałas? Zapytał. To nabój, który w ciebie wchodził. A gdzie? W głowę. Nie czuję go. I prawie nic nie słyszę. Gdzie pozostali? Leżą obok. Też mają naboje w głowach. Tak? A coś mówią? Bo ich nie słyszę. Nie, nie żyją. Ale ja żyję. Jeszcze tak. Czy? Powiedział. Zamknął oczy i głowa mu znieruchomiała. Kiedy się od niego odsuwałem, zadrżał i znów je otworzył. To Jim kazał się wami zająć. Ja nie chciałem. Okej. Myśli, że skoro jest wielki, to musi robić wielkie rzeczy. Teraz już nie żyje. Całą noc o tym mówił. Powiedział, że będą o nas pisać w książkach. Nie podobało mu się, że drwiliście z naszych ubrań. O to poszło. No, teraz to już bez znaczenia. Zamknij oczy. Halo? Powiedział traper. Halo? Patrzał na mnie, ale chyba mnie nie widział. Zamknij oczy. Już dobrze. Nie chciałem tego zrobić. Skarżył się. Jim myślał, że może was załatwić, chłopaki, i że potem będzie mógł o tym wszystkim opowiadać. Powinieneś zamknąć oczy i odpocząć, odpowiedziałem. A potem życie z niego uszło i umarł. A ja wróciłem do baryłki i siodła. To odliczanie do trzech było naszym starym numerem. Ani się go nie wstydziliśmy, ani nie byliśmy z niego dumni. Dość powiedzieć, że używaliśmy tego triku tylko w najcięższych sytuacjach i nie jeden raz ocalił nam życie. Byliśmy już gotowi do drogi, kiedy od strony strychu dobiegło nas szuranie butów. Stajenny nie uciekł, tylko się ukrył, żeby popatrzeć na walkę. Na swoje nieszczęście zobaczył też nasz trik z liczeniem, więc weszliśmy na drabinę, żeby go odnaleźć. Zajęło nam to chwilę, bo poddasze było pełne belsiana, za którymi można się było świetnie schować. Możesz już wyjść, młody, zawołałem. Skończyliśmy i obiecujemy, że nic ci nie zrobimy. Po chwili milczenia usłyszeliśmy w kącie po drugiej stronie strychu tupot nóg. Wypaliłem w kierunku, z którego dobiegał ten odgłos, ale kula utkwiła w sianie. Kolejna pauza i znów tupot. Charlie powiedział: no wyjdźże już, i tak cię zabijemy i nie masz szans uciec. Bądźmy rozsądni. Odpowiedział stajenny. Marnujesz tylko nasz czas, a my nie mamy już ani chwili do zmarnowania. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Oj, nastąpi, to nastąpi już jutro. To był kolejny fragment pierwszego w trójce powieściowego westernu. Teraz też bracia, ale muzyczni. Thank you. died in your dream. What does it mean? You're killing me everywhere I see. Oh yeah. Dead man sleeping, a dead man weeping. Why do you treat me this way, princess? Here we go. Bury me 6 feet under. Bury me in the grave. Bury me 6 feet under. You know I can't be saved. Bury me 6 feet under. Bury me cold and deep. Bury me 6 feet under. You know I can't sleep. Why do you treat me this way? Ah, you got it all so wild that I can't sleep. You know I love you. I don't wanna make love to you. Hey, don't give me that look in your eyes, yeah, baby. So what can I, what can I, what can I, what can I do? Ooh. Oh yeah. Uh-huh. Bury me 6 feet under. No, I can't be saved. Bury me 6 feet under. Bury me cold and deep. Bury me 6 feet under. I can't sleep. Bury me 6 feet under. You know I cannot be saved. Bury me This is James Newman telling you to stay at home with Troika. A to było Męskie Granie 2019, dogrywka i prawie ścieżka dźwiękowa pewnego znanego serialu telewizyjnego. Zostałem dzisiaj zasypany prośbami o jedną rzecz, o zagranie raz jeszcze nowego utworu Edyty Bartosiewicz. Bardzo proszę. Jak długo spałam, ile minęło dni? A może lata całe przeszły, spłowiały sny? Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia.